Sarah, perdana aku. Jinan ayat pun bila idim nis aku nis maafinna la ayatul azini ya alam ardi mahru'a ardi hari masru'a.